लगे न रखने कृष्ण को, होकर सभी अधीर। कुछ विचार कर इस तरह, बोले फिर यदुवीर, दादा ही से क्यों ना हम पूछें इसकी युक्ति, दिलवाएंगे वे हमें इस संकट से मुक्ति। धर्मराज कहने लगे, उत्तम है यह राय, पर वे अपने मृत्यु का देंगे बताए उपाय। माधव फिर कहने लगे, लामुख पर मुस्कान, भीष्म महात्मा पुरुष है ना निरे बलवान। संसार मध्य वे हैं परंतु उनको है प्रिय संसार नहीं, कामिन कांचन की माया का छुपाया उन्हें विकार नहीं। क्या जीवन मरण मुक्ति बंधन, क्या शांति क्रांति उत्थान पतन, सब उनके लिए एक से है ब्रह्मनिष्ठ उनका जीवन। फिर धर्मराज ने तो उनसे जय का आशीष भी पाया है, प्रतिकार न होंगे क्यों कर हम जब उनकी हम पर छाया है। क्या भूल गए सुरपुर में जब वृत्रासुर का भय छाया था, दे दधीचि ने हड्डियां तलक सुरपति का काम बनाया था। ऐसे ही हैं श्री दादाजी, संकोच नमन में लाएंगे, अपना तो है विश्वास यही हम कुछ लेकर ही आएंगे। ऐसा ही है तो चलो अभी द्वारका नाथ, पांचों भाई चल दिए ले यदुपति को साथ। इन सब ने श्री भीष्म को ज्यों ही किया प्रणाम, कर सबका सत्कार वे बोले वचन ललाम। इस अंधियारी रात में पांडव गण के साथ, कष्ट किया है किस लिए कहिए तो ब्रजनाथ। एक दूसरे का सभी मुखड़ा उठे निहार, क्या कहना है क्या कहें कर न सके निर्द्वार। असमंजस यह देख कर मुस्काए गांगे, बोले मुझसे छिपा है नहीं तुम्हारा ध्येय। आनंदित हूँ मैं यह सुनकर, मेरा लोहा तुम मान गए, दादा के रहते जीत नहीं इस अटल सत्य को जान गए। लेकिन जिस दल में सचरित्र है वृद्ध युवा या बालक भी, वह क्यों न पाएगा पूर्ण विजय, लड़ते हैं जहाँ नपुंसक भी। गूढ़ वचन सुन भीष्म के मुस्काए ब्रजनाथ, खोज रहे थे हम जिसे लगा भेद वह हाथ। धर्मराज समझे नहीं रत्ती भर भी बात आतुर होकर कह उठे पथ दिखाए तात। बोल पड़े श्री भीष्म जी मुस्कुरा कर तत्काल, चिंता की क्या बात है जब तक है गोपाल। शासन की नींव नीतियाँ है नीति क्यों वीर से बढ़कर है, उत्थान पतन होना जग का नीति क्यों पर ही निर्भर है। श्री कृष्ण समान नीति वाला अर्जुन का दाया कर है, हे धर्म राज पांडव दल को दुनिया में फिर किसका डर है। जाओ अब सुख से शयन करो, संताप हरेंगे माधव ही, विश्वास करो पांडव दल का कल्याण करेंगे माधव ही। लौटे पांडव भीष्म को कर साष्टांग प्रणाम, सोच रहे थे यहाँ तो बना नहीं कुछ काम, काम बन गया उसी क्षण। बोल उठे नंद लाल जाओ शिखंडी को यहाँ ले आओ तत्काल, उसे बताकर जब हुई आयोजना तैयार, हुआ कृष्ण की बुद्धि पर सबको हर्ष अपार। इधर भीष्म ने कर लिया मन में यह निर्धार, या तो अब इस पार है या है अब उस पार। दोनों वीरों में से रण में कल एक वीर खो जाएगा, या तो चिर निद्रा में अर्जुन या गांगे सो जाएगा। भगवान सूर्य देखेंगे वह रण का अभिनव अभिनय होगा, या उधर एक का शव होगा या इधर एक का शव होगा। दसवें दिन होने लगा फिर भीषण संग्राम, लड़ लड़ कर मरने लगे बड़े बड़े बलधाम। उसी शिखंड के लिए आगे कर तत्काल, चले मारने भीष्म को अर्जुन बन कर काल। इस घटना से मच गया कौरव दल में शोर, बड़े बड़े योद्धा डटे दादा के चहु ओर। निर्माण हो गया व्यूहों का न्यारे न्यारी टुकड़ियां बनी, कुछ इधर जमे कुछ उधर जमे बीसों रक्षा पंक्तियां बनी। अर्जुन का और शिखंडी का आगे बढ़ना अब बंद हुआ, सहदेव नकुल भीमादिक का उत्साह उस समय मंद हुआ। श्री युधिष्ठिर ने देखा जब यह हाल, रक्षा करने को हुए तत्पर वे तत्काल।